ni wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, na hulisha chakula, walisha chakula maskini na wale ambao walikuwa ni wafungwa wa asira na mayatima, lakini ala hubbihi, hali ya kwamba wao wenyewe wale wanulisha wanakipenda. Kwa hiyo tukaona aya inofuatia Allah akasema kwamba hawa wanaambia wale waliolisha, innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura, kwamba sisi tunakulisheni, tunakupeni sadaka zetu hizi kwa lengo la kwamba hatutaki shukrani zetu, shukrani zenu, na tunafanya hivi kwa ajili ya kupata thawabu na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tukasimama kwamba kwa wale ambao walihudhuria darasa hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza katika aya hii, innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaan wala shukura, kwamba utoaji wa sadaka uliokuwa bora zaidi au malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi ni pale mtu anapokuwa katika hali ambayo Mtume akasema shahihun, sahihun, shahihun, ana afya na halafu ana ule ubakhili na uchoyo wa ile mali, atamani kwamba ule utajiri uendelee, na wayakhsha alfaqra, anaogopa ufakiri. Tukaeleza maelezo mengi ya fadhila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sasa leo tunaendelea hapa kwamba kumbe katika masala ya utoaji sadaka basi tunategemea na hali mbili, yani zile thawabu tumeziona katika hadithi hii au katika aya hii, innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaan wala shukura, kwamba utoaji, yani malipo ya mtu anayetoa sadaka yake itategemea aitoa katika hali gani. Ndio tukaisoma ile riwaya ya bwana Mtume SAW kwamba aliulizwa ni sadaka gani ambayo ilikuwa yenye malipo makubwa zaidi. Kwa Mtume SAW akasema antasaddaqa wa anta sahihun shahihun ta'mulu al-ghina wa taksha al-faqr, malipo yake ni yule mtu ambaye atoa sadaka mzima na ana ubakhili kidogo, uchoyo. Sasa leo kitu ambacho tutachokiongezea hapa lakini kabla hapo nakumbuka tulizungumza, je, mwenye kutoa sadaka akamuomba dua yule aliyempa sadaka yake, nini hukumu yake? Tukaona fatawa ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu kwamba yeyote ambaye atatoa sadaka atampa ikiwa maskini, ikiwa yatima au fakira, kisha akamwambia niombee dua, basi ile sadaka yake inakuwa tena haina malipo. Kwa nini? Kwa sababu ametaka kitu. Na lengo la aya hii, innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaan wala shukura, tukaeleza namna gani ya mtu ambaye atafanya wema hususa mambo ya sadaka na khairat. Mtume ametuelekeza mwenye kufanyiwa ihsana aseme nini, na huyu mtoa sadaka aseme nini, mfano jazakallahu khair wa iyyaka barakallahu fik wa fik barakallahu, tuyaeleza haya. Naam, sasa leo tunaendelea katika nukta ya mwendelezo aya hii kwamba sadaka thawabu zake zinategemea na mambo mawili, la kwanza ambayo tushalisoma katika darasa iliyopita, la pili ni al-ikhlas was-sidq, kwamba thawabu za sadaka yako itategemea namna gani, una ikhlasi ya kiasi gani. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din innama al-a'malu binniyat. Sasa ikhlasi ndio itokupa max ya thawabu zile, na ule ukweli, yani unatoa sadaka bisidiki, kwa ukweli wa ndani ya moyo wako, ndio pale thawabu zitategemea na hali hiyo. Hii inatokana na hadithi ya Abi Huraira. Hadithi hii ambayo ameisahihisha Al-Albani rahimahullah katika ya Sunan An-Nasa'i, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema sabaqa dirham, sabaqa dirham mi'ata alfin dirhamin, dirham moja imeipita dirham mi'ata alfu, yani 00 halafu tena ziwe mara tatu, kwa hiyo ina maana laki moja. Sabaka dirham, yani dirham moja imeipita kwa maana ya thawabu na malipo, mi'ata alfin dirham, yani elfu dirham laki moja. Masahaba kauliza wa kaifa ya Rasulullah, yani inakuwaje kimehesabu? Utaona kwamba mtu ametoa ala sabili mithali shilingi 1000, akawa mtu huyu amempita thawabu yule aliotoa sadaka ya laki moja, 100,000. Masahaba kauliza kaifa, inakuwaje wa kaifa ya Rasulullah? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana lirajulin dirhamani, kuna mtu mmoja yeye ni maskini kabisa, hali yake hahehoe, ana dirhamu hizi mbili. Fatasaddaqa, basi akatoa sadaka, biihdihima, moja katika hizo dirhamu zake mbili. Kwa hiyo ana, tuseme ana 2000 katika mfuko wake, 2000 katika 2000 hizi, aka minus akatoa 1000, akatoa sadaka, akabakia na 1000 mfukoni mwake, na anazihitaji mno. Bajeti yake ni bajeti ambayo ilikuwa tuseme imekuwa ni overdraft, yani matumizi ni mengi, lakini alichokuwa nacho ni 2000, lakini pamoja na hivyo akatoa maskini 1000, akabakia na 1000. Na wantalaka rajulun ila ardhi malihi, na kuna mtu yeye ana mali nyingi, akaenda katika benki yake, ATM yake, akaenda fa akhadha minhu 100,000 dirham, akatoa dirham yani laki moja. Fatasaddaka biha, akatoa kwa ile sadaka yake kwa dirham laki moja. Na huyu ambaye ametoa dirham moja, sasa hali hii ndiyo inayodhihirisha kwamba kumbe malipo ya sadaka yatategemea na ikhlas yako ikoje. Unaweza ukatoa kitu kidogo kadogo kabisa, kwa sababu ikhlas ni kubwa, ukapata malipo makubwa kuliko yule ambaye alotoa kitu kingi, na pengine ikhlas yake kama itapimwa katika mizani na huyu alotoa 1000 tofauti. Kwa maana hiyo ni kwamba utoaji wa sadaka thawabu utategemea na ukweli wa mtu na ikhlasi ya mtu, anatoa vipi, mahusiano yake yeye ndani ya moyo na Mola wake. Hapa ndipo thawabu zinapatikaniwa. Kwa hivyo hali hii nafikiri itakuwa inawapa afueni wale ambao walikuwa pengine wanadhania kwamba sadaka bwana siku zote mpaka uwe na mali nyingi. Ukishakuwa na excess, basi tena hapo ndipo unaweza kutoa sadaka. Sasa mtu anaweza kuwa na concept hii, kumbe ni wrong concept, kwamba sadaka kile ulichokuwa nacho ili upate thawabu nyingi, toa hicho hicho, toa hicho hicho, 1000, 2000 hizi unazitoa kwa pembeni hivi, bana hii sadaka yangu, kumbe nani kuna wanasema kuna 500 pengine, 500 ile ndio ya daladala tu, angalau ufike nyumbani. Wanasema wanazuoni katika kusherehesha hadithi hii, wanasema wadhahiru alhadithu, ama udhahiri wa hadithi hii, anna al-'abda yu'zamu ajruhu biqadri sidqihi wa ikhlasihi, kwamba mtu ujira wake unakuwa yu'zam, unakuwa mkubwa kabisa kwa kadiri ya ile ukweli wake na ikhlasi yake. Hili ni jambo ambalo ilikuwa tulimalizie leo. Naam. Kwa hivyo tunaondokea katika aya inayofuatia hapo mbele, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu watu hawa, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna hakika sisi, nakhafu min rabbina, tunayogopa kwa Mola wetu, yawman, siku ambayo, abusan, abusan yenye shida, qamtariran yenye tabu za hali ya juu kabisa. Inna nakhafu min rabbina, hakika sisi tunayogopa kwa Mola wetu, yawman, siku ambayo, abusan yenye shida, qamtariran yenye tabu. Abusan qamtariran ni maneno mawili ambayo wafasirina wengi wamefasiri kwa ukuruba wa maana, yani hazikupishana sana. Mfano Abdullah bin Abbas yeye anasema abusan bi maana dhiqan, yani ni siku ambayo yenye dhiki, na qamtariran akasema kwa maana ya tawilan, yani siku yenye dhiki ndefu haina mwisho, tawilan. Na baadhi ya fasirina wengine, mfano Ikrima wa ghairu, wao wamesema kwamba siku hii ni siku ambayo kafiri atakuwa katika hali ya shida. Yawma idhin hatta yasilu min baina ainaihi araq mithlu alqatrani, mpaka itafikia hatua kafiri yachuruzika macho yake mawili machozi mfano wa lami. Kwa nini? Kwa sababu ni abusan qamtarira, ni siku ambayo yenye shida na tabu mpaka kafiri atafikia katika hali hiyo. Na waqala Ibn Zaid, akasema Ibn Zaid kwamba ni al-abus bimaana sharru walqamtarir bimaana shadid, ni abusan kwa maana ni siku yenye shari na ni siku iliyokuwa kali au siku nzito kabisa. Kwa hiyo utoaji, katika mtu anapotoa, basi atoa kwa anayogopa hiyo siku. Inna nakhafu rabbina, hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu. Yauman, siku gani? Siku ambayo yauman abusan, abusan yenye shida kamtarira na tabu. Kwa hiyo hali hii ndiyo ambayo utoaji unakuwa katika manufaa makubwa. Inna nakhafu min rabbina, hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu, yani tunakulisheni nyinyi kwanza, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Pili, inna nakhafu min rabbina, ama hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu, yawman abusan, siku yenye shida, kamtariran yenye shida, kwa maana ilikuwa kamtarira tabu nzito na ilikuwa refu kabisa, kama alimufasiri Ibn Abbas katika radhiallahu anhuma katika tafsiri yake. Almuhim ni siku ambayo kama Allah alivyozungumzia ni abusan kamtarira, ni yenye shida na vile vile ni siku ambayo ilikuwa ni ngumu kabisa. Naam, utoaji wa hapa, kama mtu atakuwa anatoa hivi kama hivi, ndani ya moyo wake anasema huko mbele kuna kimbembe, siku hiyo siku ngumu, kwa hiyo bila shaka automatically atatoa kwa ikhlas, sababu anaogopa, anasema hapana, hii sadaka yangu ikiingia ria kidogo tu arjojo sitopata malipo, kunayogopa siku hiyo ya umanabusan, kubu anatoa katika hali hiyo. Lakini kikosekana condition hii ya kwamba mtu atoa lakini hana hofu ya siku nzito hiyo, basi atatoa kwa kila sampuli ya utoaji ambao unaashiria kwamba huyu jinsi anavyotoa, mbona hatoi katika hali ya ikhlasi. Mfano kwamba mtu atoa sadaka mpaka aonekane katika media kwamba yeye katoa sadaka, na wengine ni taasisi, hasa taasisi wanatoka na malori yao wanakwenda zao labda katika vijiji vya pembeni huko, wamejaza kilo za unga, PPF, sukari, mchele, mafuta, sabuni na vitu vinginevyo, wanawapanga na vijiji foleni, lakini wanapowapa sasa Kwa hiyo inakwenda mpaka mtu wa mwisho. Alafu ule mzee mtoaji anasema sisi ndio taasisi ambayo tunatoa kwa ndugu zangu wa Islam. Sasa we ya nini yote hayo? Alafu inarushwa kwenye mitandao. Bwana jamaa umetoa. Sasa utoaji huu bwana kwa kweli fihi na baba. Mtoaji hasa pengine anaweza akatoka mwenyewe binafsi labda na gari yake na vijana wake tena usiku asionekane kwa sababu gari yake inajulikana. Hodi karibu nani anaita pale vibloba vya mchele vya nini kisha huyo ha. Basi ndo nani wewe? Basi salamu alaykum. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu sale wakigaa sadaka, wanakwenda tu wanaweka katika mlango pap. Anaamka mtu asubuhi anaona kuna shehena mchele, sukari, si unga, si patupashe. Nani kaleta? Hamjui nani. Hii ndio innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Tunatoa kwa sababu tunaiogopa hiyo siku, siku ya shida. Wengine watoa katika hali ambayo hakuna haja ya kutoa matangazo au kujitangaza. Haya jamani, kama mnavyojua ndo Al-Adha hii imeshafika. Idi Al-Adha, la Idi Al-Adha, basi tutotoa sadaka ya ng'ombe. Basi ng'ombe wanakuja, lakini mnapopewa ng'ombe wale naekwa tambara hapo. Sira nanelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel alafu chicha bwana jamani, mbona hivyo? Hii sadaka ina conditions zake, ina dhawabiti zake. Kama mnaiogopa siku ya kiyama, kwa nini mnatufanyia hivyo? Kuna baadhi ya watu walilahi alhamdu sadaka za sampulizi wamezikataa. Ewa ndo za kutoa sadaka, kuna ng'ombe hapa. Wangapi? Ng'ombe watano. Lakini so hivi kidogo ili tupige picha sana. Kama ambaye kupiga picha huko huko sisi sadaka, kama unataka sadaka tupe tu basi. Kwa hiyo utoaji wa sadaka unaendana na ile hali ya mtu katika ile ikhlasi yake. Inna nakhafu min rabbina, hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu. Yauman, siku ambayo abusan abusan yenye shida, kamtariran yenye tabu, yani shadid. Allah anawaelezea watu hawa nini kitachowapata siku hiyo ya kiyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watu hawa walotoa sadaka kwa mfumo huo, fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm, Allah atawalinda. Fawaqahum yani wiqaya, atawalinda Allah subhanahu wa ta'ala sharra dhalika alyawm, na shari ya siku hiyo. Fawaqahumullahu yani Allah atawalinda sharra dhalika alyawm, na shari ya siku hiyo. Anasema katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah kwamba watu hawa siku hiyo, ai amanahum bima khafu minhu, amanahum bima khafu minhu, yani Allah atawapa amani katika yale ambayo yanawatia hofu. Ni siku ya hofu. Sasa ile hofu Allah subhanahu wa ta'ala atawapoza watu hawa, watakuwa hawana hofu. Kwa ina maana amewakinga na ile hofu. Kwa ndo maana Allah akasema fawaqahumullahu, ni kwamba Allah atawalinda na sharra dhalika alyawm, na shari ya siku hiyo, kiasi ambacho watakuwa katika hali ambayo nyoyo zao ziko baridi kabisa, hazina hofu ya aina yote. Fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm, Allah atawalinda na shari ya siku hiyo. Fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm, Allah atawalinda na shari ya siku hiyo. Ay amanahum bima khafu minhu, atawaondolea ile hofu, atawapa amani. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema walaqahum nadratan wasurura. Na jambo jingine ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala walaqahum, yani a'tahum, atawapa. Huku mwanzo atawakinga. Atawakinga na nini? Na hofu. Watakuwa wako katika amani. Pili, atawapa sasa. Walaqahum bimaana a'tahum, kama fassara almufassiruna. Wafasirina wengi wamefasiri neno lilokuja katika aya hii aliposema Allah walaqahum bimaana a'tahum, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawapa nadratan wa surura vitu viwili. Cha kwanza nadratan, cha pili sururan. Mumanahuma maana yake nini? Zimekuja tafsiri mutaaddida katika hii nadhara, kwa maana ni ziko tafsiri nyingine zinasema nadharatan bimaana ni'matan, yani Allah atawapa neema. Ni jaiz, tafsiri nzuri, lakini tafsiri ambayo ilikuwa imezunguka sana kwa wafasirina, mfano tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, tafsiri ya Imam Al-Qurtubi, tafsiri ya Abu Jafar Muhammad bin Jarir Tabari wa ghayruhum, wao wamefasiri an-nadharatu huna bimaana ni kung'aa au kumemetuka, katika hali ambayo uso utakuwa katika hali ya nadhara. Mfano tulisoma katika sura iliyopita Allah aliposema wujuhu yawma idhin nadhira, ziko nyuso siku hiyo nadhira, zitangara. Kwa hiyo nadhira nadharata, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ule mng'ao katika hali ambayo nyuso zao zitangara kabisa kabisa. Na hii ni tafsiri ambayo amefasiri Ibn Kathir, anasema walaqahum nadharatan, atawapa nadharatan ay fi wujuhihim, katika nyuso zao atawapa uzuri, husnan. Katika baadhi ya tafsiri fano Imam Qurtubi na wengine, ni kwamba atawapa husnan fi wujuhihim, atawapa uzuri katika nyuso zao, na zitakuwa zina ile hali ya kung'aa au katika ile hali ambayo ya kuonekana kwamba uso huu ni uso ambao una nuru. Na katika hali hii Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wasururan, na atawapa sururan bimaana furaha, kama Allah aliposema katika sura nyingine tulisoma hapo nyuma, wujuhun yaumaidhin musfira dhahikatun mustabshira, kuna nyuso nyingine siku ya kiyama zitakuwa ni musfira, kwa maana zinang'ara, zinang'ara kabisa, dhahikatun mustabshira, na ni nyuso ambazo zenye furaha, za cheka na zimechangamka. Kwa aya hizi zinakumbana na aya hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala walaqahum nadratan bimaana fi wujuhihim, atawapa katika nyuso zao uchangamfu, nuru, kucheka, kung'aa, na zitakuwa ni nyuso ambazo zaonekana kwamba ziko katika hali ya furaha. Na akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake neno sururan ay fi qulubihim, na furaha itakuwa ndani ya nyoyo zao. Bimaana Allah atawapa furaha, furaha inakaa wapi? Ndani ya moyo. Kung'aa na uzuri itakuwa kwenye uso. Sururan fi qulubihim, na Allah atawapa furaha, lakini furaha hii itakuwa ndani ya nyoyo zao. Qalahu al-Hasan al-Basri wa Qatada wa Abu al-Aliya wa Rabi' bin Anas. Na vile vile anasema Ibn Kathir katika tafsiri aya hii, anasema wadhalika anna alqalba idha sarra istanara alwajh, kwani siku zote kwamba moyo unapokuwa na furaha, istanara alwajh, uso unakuwa na nuru. Hii ni kaida, yani biologically, kwamba moyo ukiwa na furaha basi uso unaonekana kwamba unang'ara kabisa. Na hii kama ilivyokuja qala Ka'b bin Malik fi hadithihi tawil, katika hadithi refu amesema, wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sarra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qilfatul qamar. Bwana mtume anapofurahi, anapofurahi basi uso wake unang'ara, unanawiri kama vile kilfa, kilfa kitoa, kama vile kipande cha mwezi, mwezi 14-15, kuonesha kwamba furaha ya moyo inasababisha uso kuwa katika ukunjufu, uso unakuwa unanawiri. Kwa nini? Kwa sababu moyo umekuwa na furaha. Kwa hivyo wao wanasema kwamba atawapa yeye, atawapa nini, nadharatan, kung'aa, kunawiri katika uso, wasurura, atawapa furaha katika nyoyo zao. Waqalat Aisha radhiyallahu anha, katika hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari na Muslim, mama Aisha radhiyallahu anha amesema, dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam, safari moja aliingia kwangu, alikuja nyumbani kwangu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, masururan, hali ya kwamba ni mwenye furaha, tabruk asarira wajhuhu, tabruk kwa maana barq, kama mfano vile umesa unaita tabruk, yani uso wake unang'aa, unang'aa kabisa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu afwan, asarir, asarir alwajh ni ili paji la uso. Mtu yoyote anakuwa ana hali ambayo kama mistari mistari, sasa mistari hii ikiwa katika hali ambayo ya kung'aa au kunawiri au kuchangamka, basi inakunjuka. Kwa hivyo Aisha anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia nyumbani kwangu siku hiyo, basi hii mistari ya paji lake la uso tabrok, inang'aa. Kwa nini? Kwa sababu ameingia masururan, hali ya kwamba ni mwenye furaha. Kwa furaha siku zote inasababishwa na moyo. Moyo ukiwa na furaha, yani afwan, uso inakuwa unatoa alama ya namna gani mtu moyo wake ulivyo. Bwana, kuona leo umefurahi sana bwana. Bwana nimefurahi bwana. Ah, tumegoli hili moja. Sasa moyo wake umefanya nini? Umefurahi. Bila aksi ni kwamba mtu kakunja uso, salamu alaykum, ukusema kumbe bwana akafungwa na Yanga. Sasa moyo wake hauna furaha na uso unakunja kweli kweli. Bwana goli moja tu ile bwana, mbona bwana hatusalimiani? Sasa hali hii ndiyo hali ambayo watu wa kesho akhera Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba atawakinga na shari ya siku hiyo, walaqahum, na atawapa nadharatan, yani uzuri wa sura, kung'aa kwa sura, na sururan, kwa maana atawapa ile furaha katika nyoyo zao. Na kauli yake katika aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 12, wajazahum, atawajaza kwa maana atawalipa, wajazahum kwa maana malipo hayo, sasa atawajaza, atawalipa, bima sabaru, kwa sababu ya kusubiri kwao, jannatan, mabustani ambayo ndio pepo, wa hariran, na hariri ambayo haya ni mavazi, yani material ambayo ni hariri, kama mfano vile kuna material ya cotton, sasa kuna material ya hariri ambayo kidunia ni kwamba wanaume kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallam ameharamisha bwana Mtume sallam wanaume kuvaa hariri, wanawake wao jais. Kwa hiyo hariri hizi watazivaa hao siku ya kiyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wajazahum, na Allah atawalipa, bima sabaru, bima yani alba'u huna alba'u sababiyya, kwa sababu ya kusubiri kwao, bima sabaru, kwa sababu ya kusubiri kwao, atawalipa jannatan kwa maana yani pepo, na vile vile atawalipa yani hizo nguo za hariri. Nasema Ibn Kathir, ay bi sababin sabruhum, kwa sababu ya kusubiri kwao. A'tahum, ndio atawapa hizo pepo, yani manzilan, na vile vile libasan hasanan, mavazi yalokuwa ni mazuri kabisa, kuonesha kwamba pepo nayo ili ipatikaniwe basi lazima kuwe kuna element ya subira katika moyo wake. Mtu awe na subira tu, basi subira tu, na subira mara nyingi na kuwa haina mipaka. We subiri tu basi, we subiri tu, sasa malipo yake yatakuwa ni pepo. Usijiwekee limit kwamba mimi nitaendelea kusubiri ikifika mwaka 2025 sijapata, basi na mimi sasa ndevu na nyoa si. Bwana, sio subira hiyo. We subiri tu, hujapata, we subiri tu, we subiri tu. Kwa hiyo atawalipa Allah subhanahu wa ta'ala mapepo kwa sababu ya kusubiri kwao, bima sabaru, kwa sababu ya kusubiri kwao. Jambo la subra inaonekana ni jambo la msingi kabisa katika mafanikio ya mtu. Kama mtu huwezi kusubiri hapa duniani, achilia mbali malipo ya akhera, unafeli kabisa kama huwezi kusubiri. Mfano, mtu unaambiwa hivi, wewe sasa unaajiriwa hapa, kwa hiyo tarehe moja mpaka tarehe 30 utapewa mshahara wako. Sawa, kama huwezi kusubiri huu mshahara wako, basi kazi huwezi. Bwana, mimi nipeni mshahara wangu bwana. Hebu bwana, subiri mpaka tarehe 30, leo tarehe 26. Bwana, mimi nipeni. Bwana, nenda zako bwana, nakufuta kazi. Sasa kama huwezi kusubiri hapa duniani, basi pia vile vile utakuwa huwezi kusubiri wa mambo ya akhera. Naam.